Пражытае не напісанае. Успаміны беларускага паэта, дыпламата ды грамадскага дзеяча Геннадзя Бураўкіна. Я, конечно, на першым этапе, як і большасць майго пакалення, больш за ўсё ведаў і больш за ўсё верыў у перамогу нашу, у мужнасць наших солдат, у мудрасць наших палкаводцаў, у справядлівасць усяго, што наша краіна рабіла ў гэтай вайне. Гэта было асабліва ў першыя гады пасляваенныя, гэта была сапраўды такая хмель ад перамогі, ад таго, па-першае, што ўжо ўсё, ўжо вайны няма. Вот это было самае галоўнае ў перамозе, не таго, што там тое, што няма чаго ўжо баяцца, няма людзей, якія могуць прыйсці і цябе застрэліць толькі за тое, што ты ім здаешся ворагам. Сапраўды, это ап'яняла, это было шчасце. Таму над цаной перамогі ніхто практычна не задумваўся тады. Я не кажу пра тых, хто дарослыя былі ў вайну, хто прыйшоў у вайну салдатам, а пра масу это вот тады не задумваліся. І таму я чытаў з задавальненнем, чытаў кніжкі, скажам, тыя, якія выходзілі, якія былі абсалютна адназначна: мы выдатныя, яны дрэнныя, мы іх перамаглі, мы вартыя таго, каб застацца ў гісторыі. Такое было і ў нашых вершах маладых. Таксама гэтая трошкі, скажам так, адназначная тарабаршчына была. Ад гэтага нікуды не схаваешся і не трэба, як цяпер робяць некаторыя людзі майго пакалення, прыкідвацца, што яны адразу былі такімі мудрымі, такімі, так сказаць, дасведчанымі, як цяпер. Не было гэта. Можа быць, у некага было, но таких я практычна не ведаю. Потым, канешне, ішоў час, і мы сталелі раз, а па-другое, ўсё-такі непазбежна вайна паварачвалася бытавым нейкім бокам і не самым лепшым. Бо пачалі расказваць і ў застоллях былыя салдаты і пра дурасць, і пра тое, як гналі на свядомую смерць людзей, і пра тое, як нашы, перайшоўшы граніцу Германіі, помсцілі жорстка, і іх можна было зразумець. Калі надаведваліся, што спалілі іхніх дзетак малых, то прыйшоўшы туды, яны не надта разбіраліся, каго і за што трэба забіваць. Это ўсе былі ворагі. У адносінах да нашых землякоў мы былі ворагі для фашыстаў, так і ўсе фашысты былі ворагі для нашых бацькоў, старэйшых братоў. Калі ласка, я расказаў пра гэта эсэсаўцы, які нас вызваліў. Ну, такія былі, але наколькі мы гаварылі з іншымі, больш такіх выпадкаў мне ніхто не расказваў. Значыць, ось бачыць, як гэта няпроста ў гэтым ва ўсім разбірацца. Потым пайшлі творы, якія гаварылі пра трагічны бок вайны. Яшчэ не было гаворкі пра цану вайны, чалавечую цану вайны, а ўжо пачалі патроху гаварыць пра трагічны бок вайны. Той жа верш, славуты верш Твардовскага «Я убіт пад Ржэвам», тая ж аповесць Некрасава «У окопах Сталинграда». И почали уже и у белорусской литературы проявляться уже про то, что як это трагично, як это страшна война. Хотя перед этим это было, что мы перемогли, значит, все чудовно, выдатно. Ну и беспречно для меня это было, как кажуть, потрясением, узрушением, вельми серьезным. Это то, что было обнародовано на 20-м съезде партии в докладе Хрущева про культ особы Сталина. Это было не только вершиню сказано про репрессии 37-го года, 30-х годов, початку 40-х, але это дало и махчимость больше правдиво поглядеть на войну. И появились уже творы вельми яркие, вельми цікавыя, тым ліку і вся творчасць Быкавай, Бакланаў і пазней Астафьеў і Бондараў у пачатку. Усё гэта былі творы, якія, не скажу, што яны паказвалі іншую вайну, яны паказвалі тую самую вайну, але ўжо больш узважна і больш праўдзіва. І таму, можа быць, атрымалася так, што ў прынцыпе неблагія раманы Канстанціна Сіманова менш водгуку мелі, чым вось тыя, каго я назваў, Бондараў, Бакланаў, вось, а потым і наш Быкаў. У чым заслуга і ў чым шчасце Васіля Быкава? У тым, што ён узяў, калі гаварыць, як кажуць літаратуразнаўцы, адно – чалавек на вайне. Для яго не так важна было, як там і хто распрацаваў нейкую вайсковую вялікую аперацыю. Для яго не так важна было там, якія матэрыяльныя сродкі былі на адным другім. Для яго было важна, як у гэтых нечалавечых умовах паводзіць сябе чалавек. Як адзін ламаецца, гатовы за жыццё плаціць усё, што толькі ў яго можа быць, а як другі гатовы памерці, але памерці сапраўдным, як мы казалі тады, чалавекам. Непазбежна, што паказваючы складанасць гэтага ўсяго, Быкаў у нечым стаў адвергаць сваёй творчасцю прывычную літаратуру, вайсковую літаратуру. І на яго абрынуўся проста шквал, проста дзявяты вал крытыкі. Гэта я добра памятаю. І зноў жа, калі ён надрукаваў сваю славутую аповесць «Мёртвым не баліць», многія не ведаюць, вераць таму, што пішуць у многіх іданнях, што аповесць «Мёртвым не баліць» надрукаваў Твардоўскі у «Новым міры». Так, Твардоўскі надрукаваў яе ў «Новым міры» ў перакладзе на рускую мову, і яна менавіта дзякуючы «Новому міру» атрымала такі розгалас. Але першым надрукаваў «Мёртвым не баліць» часопіс «Маладосць». Рэдактарам тады быў Пімен Емельянович Панченко. І яна была надрукавана у нас, у Беларусі, і яна атрымала прыхільнасць чытачоў. Ну, а потым, калі з'явілася ў «Новом міры», вось тады і выклікала такую проста зніштажальную крытыку. Гэтую аповесць асабліва жорстка крытыкавалі ваеначальнікі. Ваеначальнікі, ну, а асабліва, канешне, былыя кагэбісты, чэкісты, асабісты, называйце іх як хочаце, бо, на жаль, і цяпер мы гэта бачым, што ў краіне, ну і ў нашай у тым ліку, ёсць такія арганізацыі, якія быццам бы па-за краінай, па-за нашым жыццём. Вот гэта такая арганізацыя КДБ. Камітэт дзяржаўнай бяспекі. І раптам Быкаў расказаў, што яны, кадабісты, былі на вайне, і не былі яны ўсе як адзін герой, хаця былі там, канешне, героі, а былі і вось такія сволачы, як Сахно, такія подлыя і прочыя. А яны гэта дапусціць не маглі. Ну, а плюс да гэтага далучалі яшчэ всякіх высокіх чыноў, і ў тым ліку да гэтага далучыўся маршал Савецкага Саюза Іван Степанович Конёў. Быў такі славуты чалавек. А далучыўся чаму? Што Быкаў пісаў гэтую аповесць на матэрыяле так званай кіраваградскай аперацыі. Між іншым, сам Быкаў удзельнічаў у гэтых падзеях. І як он пісаў і гаварыў, што магчым это самая аўтабіяграфічная аповесць з усіх, які ён напісаў. Дык вось далучыўся Конёў, што ай-яй-яй, што аперацыя была выдатная, а там эпізоды всякія могуць быць, а Быкаў зніславіў всю аперацыю там, і так далей. І вось аднойчы, ці ў Мінску, ці ў Маскве, Быкаў сустрэўся з дачкой Конёва. І сталі яны гаварыць, і нейк там закранулі тэму, што Конёву вельмі не спадабалася эта аповесць. І Быкаў кажа, што скажыце вы свайму бацьку, што я высока цаню кіраваградскую аперацыю. Но там у этой аперацыі быў танкавы прарыў немцаў. якраз на гэтым участ быў я. І якраз пра гэты эпізод аперацыі я і пішу. Я не пішу пра ўсю аперацыю, не пішу там пра стратэгічныя нейкія рашэнні. Ён кажа, я лічу, што это адна з лепшых аперацый у гісторыі Вялікай Айчыннай вайны. Прайшоў там нейкі час, зноў яны не дзе, як знаёмыя, сустракаюцца з дачкой Конева Васіль. И она кажа, Василий Владимирович, отец перечитал вашу повесть, сказал, что очень хорошая. Так что было дурное потребование, как каждый твор, роман, оповесть, на вот оповедание, как яны были про всю войну. А в войне всякое бывало. Покуль это удалось переломить, и то, может, не до конца, что нельга потребовать от таких речей, какие пишет Быков, какие пишет про человека на войне, не про маршала на войне, не про полковника на войне, не про технику на войне, а про человека на войне, нельга от них потребовать того, чего им бы хотелось. Мы перемогли, наши маршалы правильно все распрацевали. И потом, само собою, пришла тая проблема, якую и теперь обмерковываете. Я лечу, что ей треба неколи не только серьезно обмерковать, а прийти и выказать честные высновы. Цена перемоги в войне. А это значит цена войны. Як перемагать? Коли это перемагать жахливой кривой и неверогодными ахвярами, то это одно. А коли это перемагать умельством и ценить боль за все життё людское, это другое. Прожитое не написанное. Успамины белорусского поэта, дипломата, ды грамадского деяча Геннадия Буравкина.